donderdagavond 12 februari 2004. Jouw warm-up voor het weekend begint bij IDNTL op donderdag. Een hele goede avond, welkom bij een nieuwe aflevering van A State of Trance. Mijn naam is Armin van Buuren. En dit uur en volgende uur, kwaliteitstrance met een hoofdletter Q. Dance music only. Volgende uur zijn we non-stop in de mix. Dat betekent geen gelul, geen gepraat. 60 minuten lang in de mix. En dit uur voor je, nieuwe MKS versus Nixon. Ik had het net al eventjes verklapt bij Dennis' show. We hebben het album van Hiver & Hammer binnengekregen. Er zijn een aantal hele mooie nummers op. Eén daarvan komt zometeen voorbij in dit uur. We hebben de uitslag van de Future Favorite van vorige week. En een nieuwe productie van Mike. Dit is een plaat die we al een tijdje draaien in de show, maar in een nieuw jasje. Ocean Lab Satellite, Above and Beyond, Progressive Mix in a State of Trance. This is another IDNT Essential. Thank you. Radio. Dance is what we do best. Je luistert naar ID&T, het enige dansstation van Nederland. De eerste drie platen van deze show. Austin Leeds en Cobra, daar begonnen we mee. Fusing Love, de Marcus Schulz en Austin Leeds remix. Met dank aan Marcus Schulz natuurlijk voor het opsturen van de track. Tweede plaat was Ocean Lab Satellite. Above and Beyond Progressive Mix. En de plaat die we net wegdraaiden. MKS versus Nixon Fallback. Zijn we toegekomen aan de vierde plaat in de State of Trance. Het is een tijdje stil geweest omtrent het Duitse productieduo Hiver en Hammer. Ik kan me een half jaar geleden herinneren dat ik ongeveer iedere week wel een nieuwe remix van die gast in de show had. En nu is het duidelijk waarom het stil is geweest. Ze hebben een heel album geproduceerd, het heet Substance. Op de voorkant staat het met koeie letters Fresh Progressive Tunes for Tomorrow People. Sommige mensen vinden het gewoon eng om hun muziek trance te noemen. Vinyl de B2 Fusion vond ik erg prettig. Deze week. Tune of the week.

De nieuwe single van NVO. Time to say goodbye is dit. Ashkan Fardos is de grote naam achter NVO. Geremixed door Passiva. De plaat daarvoor omgedoopt tot Tune of the Week, Hiver and Hammer. De fusion van het album Substance. From our studio to your radio. Bigger and better. Zijn we toegekomen bij het bekendmaken van de uitslag van The Future Favorite. Dit is wel leuk. Volgens mij hebben we het nog nooit gehad dat een Tune of the Week ook een keer Future Favorite was. Een aantal weken geleden hadden we de première van de nummer 1 van deze week. Ik heb het over Solid Globe Sahara. 31,1% van de stemmen. Met dank aan het team achter trans.nu. Breng nu ook jouw stem uit op jouw favoriete plaat van het eerste uur. Ik vind het heel leuk om te weten wat jij vindt van de platen die we draaien hier. En welke plaat je graag nog een keer zou willen horen. Ga naar www.trans.nu. En volgende week hoor je dan misschien jouw favoriete plaat weer voorbij komen. remix van Dimitri Andreas van Naranja. Modayo featuring Mr. Sam. Nieuwe release op het Magic Music label. En daarvoor de A en B-kant van Sahara. B-kant heet Kalahari. Nieuwe Solid Globe. Always the first. You heard it first on IDNT Radio. Nog één plaat gaan voor het nieuws van 9 uur. Je luistert naar IDNT en de State of Trance op donderdagavond. Afgelopen zaterdag een gezellig dinertje gehad met Mike en hij gaf me dit CDR'tje. Maar geeft het tekstdisplay van de CDR1000 iets heel anders aan. En volgens het hoesje van het cd'tje gaat dit uitkomen op Scanner Recordings. En het heet Maharishi. Het is in ieder geval duidelijk van Mike in de State of Trance. sounds van Mike op jouw radio. Dit keer verschuilt hij zich al achter de naam Maharishi. Gaat in ieder geval uitkomen op zijn eigen Belgische label Scanner Recordings. Zometeen na het nieuws, 1 uur non-stop in de mix. Hou hem hier bij ID&T.